Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo. Ba, Hondarribia Arraun elkarteko bigarren traineruak itzordu bikoitza izan du asteburuan eta bertako emaitzak aipatuko ditugu lehendabizi. Gainera, pasaden ortziralean klubak bere hiru traineruen aurkezpena egin zuen eta bertan protagonistekin egoteko aukera izan genuen. Horrez gain, Real Uniongo veteranoen txapelketa zarituko gara, baita Bidasoak azken berrien inguruan ere azkenik. Naia Llorente, Espainiako txapelduna izan dela aipatuko dugu, Altuera Jauzian eta Amiano Anaiek ere, Urretxun eta Irunen garaile izan direla. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, asteburuan bertzebi ikurrina izan dituzte jokoan Hondarribiako betraineruko arraunlariek. Larun batean Elantxoben izan ziren eta bertan 8. postuan sailkatu ziren. Lapurtarrek irabazi zuten estropada. Atzo berriz igandean Mundakan aritu ziren leian eta bertan 10. izan ziren Hondarribitarrak San Pedrotarrak irabazi zuen estropada nain zuzen ere. Aipatu dugu ba larun batean Lapurtarre garaipena eskuratu zutela Elantxoben eta hain zuzen ere ba Vicente Etxegarai Lapurtarren elkarteko ba presidenteak egin digu larun bateko garaipen horren balorazioa. Adituko dugu. Garaipen hau da beraz guretzat lan handi baten sari bat urte osoan aritu gira lanean eta aintzineko urtetan ere lantalan hori pajaldean jaunari leku polita emateko eta azkenean gaurko garaipena ba, guretzat historikoa da, biziki emozio nagarria da ba, denentzat, zaleentzat ere bai, zerbait izugarria gertatzen ari zaigu momentu untan gure elkarteari eta hori zinez preziatzen da ainitz. Gozatuko dugu garaipen hau hor eskutan dugulakotz, baina badakigu borrokatzen txegitu beharko dela. Bakarrik demoraldiaren astapena dela eta orainik gauza ainitz leia handiak izanen ditugu egiteko. Eta hori, hor ikusten dugu liga oso parekatua dela. Bostuntzik ematen dute hori maila antzekoa erakusten ari garela hor denboraldi astapen untan. Eta beraz, hori, liga oso borrokatua izanen da. Jadanik bi aste buru hauetako estropadak ikusitako emaitzetan, ba, ikusten da tinko bukatzen dela eta garaipena ez dela batentzat argi edo bestearentzat. Orduan hala, guk gozatuko dugu gure garaipen honekin eta ondoko itzorduak landuko ditugu, burua lasai eta animo handiarekin. Bertzalde, pasaden ortziralean, San Juan Arratxean, Hondarribia Arraun elkarteak bere hiru traineruak aurkeztu zituen ohiko ekitaldian, bertan izan zinen zu, Jean-Pierre? Bai. Eta Josemi Elduaien presidentearekin solastu zinen, baita hiru traineruen entrenatzaileekin ere, bai, eta han bertan ere hola sagardotik arduradunan bertan zegoen jakin motxa, bueno, zu egun hori berezia izaten da leku guztietan da aspaldidanik San Juan eguna, San Juan bespera kasu honetan Hondarribian berezitasun hori du eta azpimarratzekoa izaten da. Eguna komplikatua izaten da, zera Irunen ere ekitaldi augari direla eta hor sua dela eta gizu harremana estua dela Irundarron eta Hondarribiarren artean eta bueno, hala ta guztiz ere jendetza berriz ere eta alkate berria. Bai. Hortxe zegoen, berren paran alkate berria, Josemi Eldoaienekin batera, eta aurkezpena xume bat izan zen, baina unkigarria. Bai. Unkigarria zergatik leku aldatu dute, aizea jote zuen, ikurrak ondo ikusten ziren, eta guraldi zoragarria zen. Eta gero zutearekin batera, bueno, giro berezia. Aurkeztu behar zen denboraldia. Hori beti egiten da, Hondarribi arraun elkartean, Hondarribi eri erakutsi zale guztieri, erakutsi ze arraunari, ze estropalari dituen taldeak aurten, eta gero alde batetik neskak, garri eta garri helburu nagusi batzuekin, eta liga berrian, liga zoragarri bat izango da, Euskotren liga aurten zortzi ontziki, ezberdina izango da, ezer ikusirik, gero bestalde batetik bigarren taldea aipatu duzun bezala, asteburura berriz ere uretaratu dira eta lanera ateratu egin direla. Hamargarren postu hori txalokarri honek du oso gustukoa, baina hala eta guztiz ere formakuntza lanetan dira arraunlari hori, Juan Jausanek aipatu zuen aurkezlariak hori lehen helburua da formatzea, jendea formatzea, txotxuak. Bai. Eta gero bestalde batetik, hirugarren trainerua ontzia, lehen taldea. Lehen taldeak ere helburu nagusi argiak eta garbia dituela eta beti lehiakorra izango da. Beti lehiakorra da badakizu lehiakorra. Eta alde horretatik bat dena ondo antolaturik, han janaria eta edaria perzegoen eta jakibei bengoetxea hola sahardoteko arduradunarekin ere bat egin zituzten sale guztiek eta jai bat, arraunaren jai. Alata guztiz ere Kirol mailan aipateko du, laburpenen, albistean Ipar Euskal Herrian izan dugula. Bai. Albistea hori izan da, kasu honetan, Lapurdiren garaipena. Aipatzen genuen lenguan ere bere abaguneak izango dituzula aurten Joseba Fernandezek hartu du ardura eta beste itxura batekin dago taldea. Bai. Hori harreta dago eta bueno, proiektuak finkatzeko denbora behar da, kosta da, Hondaiarrak, Urtioko, abar, betidanik izan direla eta arraun mundua bere arrakasta badu Ipar Euskal Herrian. Bai. Eta bere hasia ere bai, eta arraunlariak ere bai, Ipar Euskal Herriko arraunlariak bertan ditugu, Hondarribian bertan, saratar bat, batxitxa hondiko lain zuzen ere. Horren dut esan, ez dela albiste nagusien, baino bai Lapurdik bere aldarrikapena egin du, bere lekua hartu egin du, bigarren multzo honetan, eta garaipena eskuratu egin zuen joan den larun batean. Hor egon zan, albistea, nire ustez albiste nagusia, eta atzo beste kontu bat izan zen, zer hor San Pedro tarrak berriz ere hartu zuten maixotasuna, bai. Eta denbora berena markatu egin zuten, bigarren arkote, prentzitarrak beti horretxe dira, eskarmentuko ontzia da, hori ez da antzi behar, eta Lapurdi azkenean laugarren atzo, hirugarren postuan San Juan, eta horretxe kontutan hartu behar da, Hondarribia arraun elkarteak, txotxuak ere, 10. postu horretan. Zailkapen orokerrean, San Pedro, ja, 45 ditu, bigarrenean Lapurdi, ja, 4 puntu da, baina bigarren postu horretan, San Juan, 29 Arkote 37, Zumaia 31, 6. Kamargo eta gero 9. Hondarribia arraun elkartea, bigarrenak, txotxuak, 17. Datorren asteburuan larun batean San Juanen. Hori da. Baina datorren ja asteburuan ere teka eliga hasten da. Bai, hori da. Hortzor koska, Bai. Eta, bueno, hortxe bertan egongo gara. Eta gero aurkezpenari buruz, aipatu duguna. Bai. Besta eguna, jai eguna, bai. Janaria, edaria, zaletasuna eta elkartasun unea zen, eta zaleek nahi zuten bere elkartasuna erakutsi, bai. Eta bere animo guztia, teka eliga bertan dugulako, eta horra helburu nagusia. Ze helburu ditu Hondarribiarra elkartea? Beti lehiakorra izatea. Bai. Askotan isiltasunean, baina egunero lanean finkatu eta betiko lana betetzea. Beti Mikel Orbañano esaten dugu gurera. Hori da. Besteen kontuak esaten dira. Besteen indarra. Aurten ere indarra hor berrez ere bermeo azaldu zaigu indarrarekin. Indarrarekin. Baina oztopo guztiak gaindituz, Darribiarren elkartea lehiakorra izango da beti eta gero etxeko estropadetan eta une honetan puntxan egongo da pentsatzen dut ere eta Kontxako helburu hori beti hor dago. Kontxarako sailkatu alde batetik, ez da beti erraza izaten eta gero Kontxan beti lehiakorra izan. Hori da. Bueno, hori da kontua, bai. Demoraldiak gogorra izango da, orokorrean ere gogorra da ontzi bat uretaratzea, baino egitura bidez, Hondarribiarren elkarteak eskuratzen du. Gero bestalde batetik Igorren Paran alkalte berria bai. Bertan zegoen ere, ikusi egin zuen nola den giroa eta ni badak ondo ezagutzen duela egitura hori eta arraunaren eragina eta beste gauza guztiaren eragina mundu horrekin lotura duenik eta bueno, albiste berezi bat izan zen hori, bai. Albiste berria eta alde horretatik ere, dena normaltasunean, normaltasun osoan, eta giro on batean egin zela dena, eta egon zen presidentearekin Josemi Helduairekin. Hori da. Hain zuzen ere, Josemi Helduairen adituko dugu orain, baita Hiru Traineruen entrenatzaileak ere, Txalo Carrion, lehendabizi, Iker Cortez eta Mikel Orbañanos ondotik. Orduan, entzungo dugu beraiek errandakoa. Bai, hori da, ez? Bueno, zagoan bezpera da, badakigu ze esan nahi duen egun berezi jau, udarra dator, eta udarrakin batera, beti estropaden garaia, ez? Beste demoraldi berri bat, ilusioz beteta, eta berriro ere Hiru Trainerukin, ez da erraxa, urtero beste arraun hori elkartzea, eta, bueno, alde hortatik mirai eskertuta, esan diet, negu guztian induten lanagatik onana eristeko, eta, bueno, jakin dezatela, bai arraun elkarteko direktiba, eta bai Hondarribiko zalete guztia, bere beraien onduan egun gore animatzeko eta laguntzeko. Bai, era bat desberdina, ikusi dezakegu, lehenengo taldean dauden jendia zeintzu dauden, batez ere patroiatik hasi eta proraino zenbat jende arrobikoa dauden, eta hori da gure lana, batez ere jendien datu, prestatu, eta gero guta maila goia honen ibilita errexio izangoa saltore egitea, eta bueno, nahiko konten, egin dako lana azkenak urtetan, eta nirekin ibilien horiek pues, ikusten dira goiko aldia, eta posgarreina. Bai, erronka polita dakago aurretik lan, ez? 8 traineruko liga hau estreinatzea, esan desunez, ez? Eta erronka makala, eta hori gure helburua, gure uneko dune ematea, eta haber nun jartzen digun ura. Eta, bueno, zeretuko gara haber hor egoten garen hor eskotzan da, hor dantzan, eta haber playoffa libertzen dugun. Bai, guk neguan indugu kriston lanan, eskake oso ondo entrenatu dute, eta hori ikusi da. Ja, bai Gipuzkoako eta bai Euskadiko txapelketan, ez? Gipuzkoako txapelketan laugarren geratu ginean, eta Euskadiko txapelketarako sailkapena lortu genuen, eta gero Euskadiko txapelketan baina polita bat eman genuen, ez? Genuen sorte askorik eduki kaleekin, eta baina, bueno, Hortolosak inibili ginen estropadan, irulaurden estropadan, da ondo gustura. Bai, desiatzen arraunari gorretako entrenatzeue, alegia aurkariakin neurtzeko eta hortako lehiak etorri berdu, ez? Eta berdatik amako guakin gaude, ilusioakin gaude, badekau zeultasuna ondo ibiltzeko gai izango gehala eta, aber, pixkanak astean, konbetizioa eta ikusten duen gauden. Esan dizuten bezala, ilusio eta esperantzak onak ditugu, egite esan neguko estopa horietan emaila txukun erakutsi dugu, eta, bueno, demorak erakuste dugu, lana ondo indeula, negun, bai arronarik ilusioz beteta daude eta iritsi zait, egin beharreko gondo inditugula eta horrek esan nahi du, gero emaitzak gertu izango ditugula. Ba, hori da. Hori da, bai Hondarribia Arraun elkarteko presidenteak, baita entrenatzaileek ere errantzutena, ez? Ilusio zaudela, liga hasteko batzuk, eta ligarekin jarraitzeko eta emaitza onak lortzeko bertze batzuk, noski? Noski baietz, bai. Ba, Euskotren Ligan datorren asteburuan, la Akoruñan, bai. Ospatuko da lehen jardunaldia eta bigarren jardunaldia. Hori da. Hori alde batetik, Iker Cortez agintzen duela talde hori, eta Mikel Orbañanos beste alde batetik, gizonezkoak, eta datorren asteburuan Galizira bidaiatu behar da, eta hor da lehen erronka garrantzitsua, betiko konapilatxuak izaten dira Galizian estropalak, uraldaketak aizea jotzen duela mendik handik eta kaleekin, baina bueno, Hondarribiak garaipenak eskuratu izan ditu, eta biharamunean azken postua. Bai. Baina denontzat ala izan da, ontzi gehienak ere hori pairatu egin dutela azkeneko urteetan, eta hori gainditu behar du arraunakarteak, eta egin du, eskarmentuarekin joango da, prez dago, eta gillo. Noski, hori da. Real Uniongo veteranoek Irun Hiria torneoa ospatu zuten pasaden larun batean Galen Aretxabaleta eta Gimnastika izan ziren leian eta hain zuzen ere Aretxabaletakoak izan ziren txapelketaren garaileak. Txapelketaren ondotik lunch bat izan zuten denek elkarrekin eta egun ederraz gozatzeko aukera izan zuten gainera, txapelketan zehar bildutako diru guztia San Jose parrokiara bideratuko duten beharretan daudenentzat. Beraz, jardunaldi ederra izan zuten larun batean, eguzki ederrarekin ere, beroa, Galen, eta bueno, bertan izan ziren ohiko txapelketa hori jokatzen veteranoak. Ba, Janari eta Edariari eman zioten. Bai, noski, bero horrekin, ez? Eta gero aurretik jokatu zuten, bai. Txoleta Kirol elkarteak, Torrelavegako jokalariak eta Real Unioko jokalari veteranoak eta beste egun berezi bat, Donostikap ere jokatu zuten, orain ere Donostikap jokatuko dute beste batzuk ere, hori eta nik uste dut bereti bezala Irun Hiria txapelketa beti bere garrantzia duela eta otxuraren sartu dutela, eta veterano bere eragina badakite dutela, bere bai. Papera jokatzen dutela talde, eta gero bero jai egumat. Bero, noski bero? Bai, bero egiten noski, zuen, larumatean. Eta, batean bon. Bero egiten bai. Zuen, noski baiet. San Juan, azkenean San Juan egunetan bero egiten du. Gaur ere bero egiten du, aski estalia, egosi egiten hori da, beste sargoia, bero. Bai. Sargoia, zapa, eta bai. Eta horrela da, horrela jota, eta kirola praktikatzeko ez da oberena, baina beste kiroletan ere gauza bera da, eta askok eta askok maite dute bero hori jokatzeko. Bai, izerdi kolpea, eta giroa, zoragarria, estadion Galen, beraien artean. Jende hainitze zen gerturatu, zen eguna proposena horretarako ere, eta belar artifizialeko futbol zela jori, beroaren zateta leku oberena, erosoena gutxien. Baina, agizu, futbol zela handia, patzen dugun bezala, aziei berria duela, eta ja zaintzen ari direla, ze ba, ja amarrean, amaikan, amabian, ja Fran Justoren agindupean, jokalariak, bertaratuko dira eta berdegunera ateratuko dira bere lehen ariketak egitera. Orduan dena prest eta ondo edukiko da eta hori ere aipatu behar da lehen taldearen kontua. Baina Fran Justo Irunen bertan dugu. Hori da. Dakigu elkarrezketatu duela beste teknikari batzuken. Hiru laguntzaile izango ditu. Hiru laguntzaile bere taldea. Hori aipatu du Galiziar edabideetan, nola Real Unionek eta emeritarrek eman dioten konfiantza hori, bere lantalde guztiak kartzea eta bagune hori eukitzea berarentzat ere garrantzitsua izan dela, hori dena kontutan hartu eta gero Joseka Sevillarra eta gero Escobar bere lekua hartuko dute. Jokalari bezala izango ditugu eta bi lehen fitxaketak izango dira eta gero aipatu genuen bezala Julen Azkue. Egun hauek gauza horietarako bereziak izaten dira, baina Real Unión ja erabakiak hartuko ditu eta ari da bere lana betetzen. Mikel Bengoa kirolzendaria azken astean zegoen aipatzen, jo, eske egunero ari zarete deika eta ba, egunero ari gara deika, nola ez, eta egongo gera. Bai. Ez du otxurarik, alabezen, aspergarria izango da. Bai. Gu aspergarria izango era, bere maluruz entzat, gu aspergarria izango era, ba, entzule guztiek jakin dezatela nor etorke den, nor joango den, eta baina aspergarriak noski izango bai, dela. Bai, hori da, hori da. Txantxetan aregin bai, jokarekin, kirol zendariarekin, eta aipatu behar da, ba, Carlos Bravo eskaintza baten zai dago. Mm-hmm. Guan bertan ikusi genuen, San Juan egunean. Bai. Gero ere Nacho Sánchez, baina hor, Gorgatxe Berriarekin, kontratuarekin arazoen bat izan zen, eta Nacho Sánchez nik ez dakit, Irunen geldituko den, edo ez, baina, bueno, hor, tira-bira dira eta gero, Iban Perezekin harremanetan jarri dira. Mm-hmm. Bueno, Txema Nuñez ez dakit bere leku hartuko duen hemen, edo ez, edo bai, hori negoziatzeko kontua izango da, eta arauak, usten balin badute, Unai Agirre atezaina ere bai. Mm-hmm. Hoi araua berriak bai. Egongo dira eta ikusiko du. Bihar multzoak ezagutzuko ditugu, mm-hmm. Aber nola antolatzen den aurten. Bai. Ikusiko du, berroi talde horiek nola antolatzen dira. Telebistatik albiste berririk ez, aurten ere datorren urterako 200.000 €. Mm-hmm. Jasotzeko hori horrekin berriz ere zulo handi bat egingo dute talde guztiek, bai, talde bai. Guztiek, mm-hmm. Izan ezik Deportivo de la Coruña edo talde handi batzuek edo Alcorcón ja igotu bertan bai. Ja ez dago, baina Castellóneko bezala eta gero ba hori dena kontutan hartuta, ba pentsatzen dugu norbaitek ez dakit esan beharko du ze norabide edo ze ze egin behar den multzo hauekin. Mm-hmm. Txapelketa hauekin. Ez du zentzurik, enbeste dirurik galtzea. Mm-hmm. Baina Irunen ere bai. Bai, noski. Diru asko galtzen du. Bai. Eta emeritarrek beti ongo dirua jartzen. Mm-hmm. Bai. Hori ere elmugaratu bai izango da, pentsatzen dut, Mm-hmm. Bere aholkuak eta izango dituzte. Bai. Eta jendea finantza munduan ibiltzen dena hortik, eta zen, nora zoa zemendik. Mm-hmm. Hori horrek ere bere muga du. Bai, noski. Eta hori dena kontutan hartu behar da. Eta alde horretatik, ba, kontu hilek ikusiko ditugu. Jendeak askotan aipatzen du, ba, zergatik errealak uzten dituen jokalariak ez ditu fitxatzen erraunenek, ba, aski erresa, ba, eskintza zoragarria dituztelako. Mm-hmm. Marton adibidez Bilbao Atletikora joan da, bai. Baina Jorge Agirre zure herrikoa, bai. Herri handia hori, Osaka, egia, jokalari handi bat, egia. Bai. Bueno, bai. Jorge Agirre Osasunara joan da, orida. Beste helburu bat, bai. Beste pausu bat, bai, beste noski. Urratz bat, nahi du eman Jorge Agirrek. Mm-hmm. Baina Kortajarena adibidez bigarren mailara joan behar du, bai. Hueskara doa. Joken Gabilondo, jokalari zoragarria da, bigarren mailan ari da ba, begiratzen. Eta beste naz Malagara edo horrelako talde batera joango da. Uletzen duzu oso garestia dira jokalari horiek. Horren unien zat, oantxe bertan oso garestia dira. Eta horzeu koska. Bai. Euskaldun jokalaria badira. Noski. Gernikako jokalari bat Formenterara joan da orain. Mm-hmm. Lasarte agra guztu duela. Bueno, aukerak badira euskaldunentzat multzo horretan aritzea. Gero hautaketak egoten dira, gero beste kontuak esaten dira, baina hor kopuru jokalari kopu bat egoten da. Huete ere sestauko jokalari bat, bere unean ba Reunioko entrenatzaile batek nahi zuen ba gutxienez ikusi eta mm-hmm. bueno, euskaldunak baitugu alde horretatik. Bai. Eta nik ez dakit nola antolatuko duen hori, baina bueno, albisteak egongo dira datorren bai, datorren astean eta bai. Turrak uste malin badu, turrako zarata guzti horrekin. Balin badugu aukera, ba pentsatzen dut ba eta errealak ere uste malin badu pixkat, ba albisteak izango ditugu alde horretatik. Bai, hori da noski. Thank you. Bidasoak bere aldetik, ba, lehengo astean argitaratu zituen, aurten denboraldi honetan Artalekura bertaratu diren ikusleen datuak. Hain zuzen ere, ba, Bidasoa Irunek 1800 ikusle baino gehiago izan ditu bataz bertze Asobaldigako Irunen ospatutako partidu bakoitzean. Guztira, 23.168 pertsona bildu dira Artalekun denboraldi guztian zehar. Kopuru hori, ba, txapelketa osoko laugarren onena da, eta bigarrena kontuan hartzen badugu, pabiloien edukiera Artalekuko 180 inguruko batez bertzeko betetze maila izan du. EHF European League Eren kasuan, 1883 ikusle hurbildu dira Artalekura itzordu bakoitzean guztira, 10.452. Hainbat partiduetan gainera sarrerarik ez dagoela iragarri dute, hau da Artaleku bete dute, lautan Artalekuk ba, edukieraren 180 gainditu du guztira, 1943 ikusle. Baina horrek trampa du, eh? Bai, erran. Zein da, trampa? Ba, trampa da, Bidasoa bai. Araua bete behar duela, eta orduan itxi, ez du irekitzen hau. Bai, bai. Zer, ba, bazkide asko ez dute bere sarrera usten. Hori da, ja. Orduan, bai. Guztetuzu, guztetuzu jendea kanpoan, bai. Baina ez dago sarrerarik, baina lekua badago. Bai, bai, hori da. Hori bideratu behar da. Ez bai. Da erraza izaten. Ez, noski. Ez da lan makala, baina, bueno, hori, baina horregatik trampa txipi badu. Bai, bai. Kipi, bai, kipi, hori da. Baina ez da Bidasoaren errua, eh? Hori da, ez hori da. Ez du... Zenbaki kontua, bai, zenbaki bai. Kontua dira, eta bueno, beti horrela izan bai. Delako. Eta arauak Bidasoa bete behar ditu. Bai, hori da, onoski. Eta legea indarrean dago eta bete behar da. Eta hori gito. Bai. Ba, hori da, gainera Europako txapelketan ere aipatu behar dugu 180 inguruko bataz bertzeko asistentzia izan du, beraz. Astartea ez da horren naiz, egun horren naiz. Ez, hori da, astetartez jokatutako partiduetan ba, pixka bat gutxiago, ez, zale gutxiago bertaratu dira, baina normala da. Eta ordutegia ere, ba, aste arte batean gaueko 9ak laurden gutxietan, ez. Beratik edo, lesekatik edo, bai. Bai. Edo Donesteben zale asko direla. Bai, bai, eta hurbiltzen dira ere, bai. Hurbiltzen dira, Txomi Mindegia eta besteinatekoak. Bai. Claro, berandu egiten da azkenean. Hori da. Eta umeentzat berandu egiten da. Bai, eta negua denean, eta eguraldia, eta bueno. Eta Iparra Euskal Herriko zaleak ere bai. Bai. Eta lurraldeko, Gipuzkoako lurraldeko zaleak ere bai. Hor kopuru dexente bat galtzen da. Bai, bai. Horrela dio. Bai, ala ere, ba, bueno, goraipatzeko bai, da ere, ez, azken aldean, ba, Artaleku ia beteta egotea, partidu guztietan, ez, azkenean, bai. Zale pila bat dira, bai, eta, gehiengoetan, bai, bai. Ba, hori da, azkeneko Bidasoako berriak hauek ere, ba, bueno, deskantsatzen ari dira, ez, eta oraindik ere, ba, denbora izanen dute pixka bat lasaitzeko. Gaztetxoak ez, gaztetxoak mundiala jokatzen ari dira, eta albiste kaskar batzuek, Feroerekin, Irla Feroerekin galdu egin zuten, alde batetik, eta gero Portugalekin ere bai, galdu egin dute. Hor ditugu, Urruzola, Gorkanito, bada, bakizu Urruzola Alicantera joango dela prestaturik, aurten, eta gero... Gorkanito eta Furundaren, naukote hori dagoela eta hori kontutan hartu behar eta oraindik ere lanean direla eta aipatu behar dago. Bueltan ba oporrak hartuko dituzte eta nik uste dut 26an edo horrela hasiko direla. Bai, berriz entrenatzen berriz. Eta gero Europako albisteak nik uste dut orain lehen txapelketarekin ari direla paper guztiak osatzen eta bar eta bar eta gero hemendik 10-12 egun, 14 egunera ba Bidasoak albisteak izango dituela Europatik, eh? Bai. Jakin dezagun jokatuko duen Europa mailan. Hori da, hori da. Hori da hor albiste nagusiena jakiteko, eta nola antolatu horren inguruan. Hori da, hori da. Ba, hori da, hori datorren asteetan edo jakinen dugu, beraz, ba, adi, egonen gara. We'll be right back. Emaitzen inguruan arituko gara eta izuzen ere, aipatu behar dugun Naia Llorente Hondarribitarra Espainiako txapelketa eskuratu duela asteburuan 16 urtez azpiko altuera jauzian. Jauzirik onena 1,78 metrokoa izan zen eta horren arabera Llorente Espainiako txapelketan garaie suertatu zen. Berriz ere, beti aipatzen dugu hemen, Adur Ramelibiarekin eta beste arduradun batzuekin ere bai. Eta Iñigo Eseberrerekin eta nola Bidaso Atletiko taldeak beti arrobia nola lantzen duen eta hortik emaitzak ateratzen dituela. Baina ez emaitzak bakarrik esateko garaipen bat eskuratu egin dugula. Baizik eta beste bestera batean ere aipatu behar da formakuntza mailan, baloreetan eta zelana betetzen ari diren. Eta azken izarra bat Teresa Errandone, joko olimpikoetan noski bai, ikerraro zena oso gazte hor. Bai. Eta orain Naia Llorenterekin batera, baina beste kirolariak ere bai. Ditugu, eta gero bestalde batetik ere zelana egiten ari diren, eta hor leku berezi bada, udalekuekin, eta Hondarribiarekin zeharremana duten ere, ez Bidaso Atletiko taldea ez dala bakarrik talde irundar bat, baizik eta Hondarribiarra ere bai. Eta bueno, lana betetzen ari direla alde horretatik. Eta nahi nuke aipatu Naia Llorente, Joseba Llorenteren alaba dela. Hori da. Joseba Llorente, jokalari goia, Errealan ebilitakoa, Ibarren, Valladoliden, jokalari handi bat. Joseba Llorente, jokalaria. Eta bere atxona ere, Jose Luis Llorente, Hondarribiar oso ezagun bat, baina alata guztiz ere jokalari oso garrantzitsua Real Unionen, Pasaian, Hondarribi futbol elkartean garai batean eta oso aditua futbol munduan, bere semearekin gero batera, Mikel Llorente ere beste anaia, Errealeko entrenatzaile bat da. Bai, hori da. Eta, bueno, Naia Llorente ere, kirolari handia da, zorionak Llorente tar guzti hori. Hori da, bai noski. Amiano anaiek ere asteburu borobila izan dute, izan ere, bai Unai baita Ikerrek ere garaipenak eskuratu zituzen euren txapelketako finaletan. Unaiek Urretxun eskuratu zuen garaipena eta Ikerrek Irungo Kurpil txapelketako finala irabazi zuen Gabirondorekin batera. Adituko ditugu Unai eta Iker txapelketaren balorazioak egiten. Ostiralean Urretxuko txapelketan finala jokatu nuen buruz burukoan. Ta bueno, partidu gorra espero nun, hasieratik gan, ze aurkariare mano-manoko modalidaden oso ondo moldatzen da, ta hola izan zen, partidua etzen guzti zona izan, ze faio bastante ontzian, baino generalen nahiko gustoa, ze alare partidu oso gorra izan zen, ta partidu osoan zehar negatuak egon ginen, baina azkenian 18 jarri nintzen, ta hor pixka bat gehiago asmatu nun, ta 22-18 jo nintzen zuzenian, ta bueno, oso gustoa iraz izanagatik, eta alare bai, partidu oso gorra eta nahiko politia joatu genulako. Lehen goztiralian Irungo txapelketan finala euki genuen. Egi esan, eneitun sentsazio osanak euki, aurre ikusita zon bezala partidua zaila zen. Jo, bueno, alare gutxinaka tantuak iten junginen, eta nahiz eta emaitza justua izan 22-20, irabaztia lortu genuen, eta gustua egi esan. Ba hori da, biak gustora nola ez. Bai. Urratxoko garaipena oso garaipena garrantzitsua da, eta Irungoa nola ez. Bai, hori da. Kurpileko txapelketa historikoa. Eta, bueno, Irundar batek sari hori eskuratzea, kasunetan Gabirondorekin, arrakasta handi bada eskualdea guztiaren zat. Bai. Eta pentsatzen duk ere, Koldo Nagusia Eske, garipena, bai. Kurpilen inguruan, txapelketa horretan indarrekin, bueno, hemen duzu, Koldo. Hori da. Zuretzat, Koldo. Bai. Iker Ramianoren garaipena hori, eta unaierena. Bian aiek lana zoragarria egiten ari dira. Egia da, Irundik kanpo, baino ala eta guztiz ere, bai. Oso baliagarria da lan hori, bai, eta noski. Fruituak... jasotzen dituzte alde horretatik eta geure eskualdearentzat oso garrantzitsua izango da. Espero dut horrekin batera, bai ikastoletan eta beste lekuetan, ba hasi hori. Bai, hori da. Beti ere erreferentak edukitzen. Bai, beti. Hemen hori beti aipatzen dugu. Eta norbait edukitzen baldin baduzu, ba irundarra eta garaipenak eskuratzen dituela. Eta, bueno, ba, edozen kirolekan estrebatzen ari dela. Ba, irundarrentzat ere begarai batian gertatzen zen, beran errandonea, bagenekien, referente bat zela, baina txapelketa hauetan ere igantzien edo ararantzan edo lesakan erreferentea zela, tainta eta bai. hainbat pilotaria, no? Esan, beste motako pilotariak ere bai egon dira, baina beti erreferente batzuk edukitzea, Pirola etxalarren garai batian, edo edo Luzaiden, ez da hemen gertu, baina Luzaiden ere ba, Fernando Arretxe eta beste netekoan. Bai. Beti, referenteko ekibitzia, beti garrantzitsua du, gaztentzat, ikastolentzat, eta ikusten duzuta, jendea, eta lana hori betzitza eta lantzeko. Ilaixo Randoniak aipatzen zuen, Amiano Tar bat ikusiko dugula, berak espero duela, ja, mail altuan, bai. Profesionaletan. Inaixo kaipatu zuen, hori ere da erraza ziurtarazeko edo noiz izango den. Bai. Lana hori bete biagata. Bueno, ikusiko dugu. Garrantzitsua izango litake gure eskualdeko noski, pilota erentzat eta pilotari entzat eta kasuenetan ba, denok betetzen duten lan entzat. Hori da. Bitartean ba, ikusi dugun bezala garaipenak pilatzen ari dira eta seguro beraien lana ez ongi egiten segituko dutela. Eta udaran jarraituko dute, eta nik uste dut burua hotza dutela, ondo zuzendua direla, eta nik uste dut hori ba, goi mailako kirolan dena gertatzen alda. Bai, noski. Baino, no garrantzitsua da. Bai, ondo bideratu da dira, nire ustez, eh? Bai. Amiano haiek. Ba, hemendik ere zorionak. Bai, noski, bai, zorionak, ez da erraza. Ez. Bertzale txirrindularitzan aipatu behar dugu asteburu honetan, Espainiako txapelketak jokatu direla, eta 23 urtez azpiko bai erlojupekoan, baita bertzela asterketan ere, bietan, finisher taldeko Unai Aznar Nafarrak irabazi duela. Unai... Ze denboraldia. Bai, oroituko dugu, San Pedro saria irabazi zuela hemen bertan Unaiek, hori da. Bai. Eta bere anaiare puntan dagoela, Nafarroko itzulea irabazi zuelako. Beraz, bi anaiek ere... Kortesekoa dira. Hori da. Herribirakoak. Bai. Duteratik gertu. Bai. Korteseko txerrendula ya bina. Ze denboraldi... Zoragarria, zugarria. Anaia hauek. Hori da. Done Pedro saria irabazi zuenean gainera aipatu genuen, ez? Ba, norbaitek ikusten zuela Unai Aznar bera, ba, segituan, ez? Bertze maila batzuetan, maila batek esan zuen, ba, San Pedroko froga irabazten duenak, ba, aukerak izango ditu profesionaletan ibiltzeko ere, baina hori beti relatiboa izaten da. Baina nola irabazi egin zuen. Hori da. Bai. Esa martza alkalea nola igotu egin zuen. Hori da. Esprinean, azken dira, eta argi eta garbi. Eta lasterketako gorra zen. Oso gorra. Eskurrako itzuli hori. Bai. Jorge García hor, Bai. Diseinatzaile bezala ibili zen. Bai. Sartu zuten pixkat, arindu behar da, ez arindu zuten pikin bat, Bai. Eta, aski komplikatua zen. Bai. Uoldekin egun horietan, eta goizutara joan zen. Pasakabira nio, baina gero geitsi donesti bera nio, lezakaretik goruntz, gero. Aginara. Claro. Bai. Hori, oso den koska. Bai. Eta gero gurutzera bueltatu behar zen, eta Olaberritik ja zuzenean Samartz Alkalea hartu zuen. Aznarren nahi izan zen ikaragarria. Bai, dudarik gabe. Eta orain erakutsi du asteburu honetan ere, ba, Espainiako txapelduna izan da, bi modalitatetan. Orduan, ba, bueno, horrere, bueno, ba, utzi, ez? Izen hori eta bere anaiaren izena ere, ba, agian hemendik gutxira ere hoiek bertze maila batzuetan jokatzen ari direlako eta bueno, ba, aipatu zen eta erakusten ari dira maila honean daudela eta bueno, ba, hemenen inguruan ere txirrendulari onak ditugula. Bai, hori argi eta garbi beti bai. Denek, eta berriz ere asteburu hontan ikusiko asteburu borobila izan dela. Bai. Eta bueno, jaturrarekin zer esango duzu eta beste txirrindulariekin ere bai, profesionaletan ere bai ikusiko duzu. Bai. Berriz ere. Bai. Ba, bueno, ikusiko du indar hori, gero nola bai. Nola finkatzen den, eh? Mm-hmm. Gero beste kontuak izaten dira, zeba ikusten dugu tropela benetan ba oso indartsu dabilila. Bai. Kasunetan Benupul eta Pogatxar eta mm-hmm. Roglic, Bingegor. Bai. Denboraldi zoragarria egiten ari dira eta hori dena kontutan hartu behar da. Bai, Ayuso ere betetzen ari da denboraldi zoragarri bat, bai. Suizako itzulian ze denboraldia eta ze bai. Maiara kutsi egin duen. Mm-hmm. Eta bueno, ikusiko dugu bere alaturarekin hemen. Hori da, eluden astean izanen dugu turra hemen. Eta aipatuko ditugu, ba, bai. Rosa. Bueno, aste buruan zehar dagoeneko hemen izanen dugu hurbil eta bai. Bai, eta bueno, eta pazientzia pixkat eskatzen dugu jendeari, pazientzia pixkat bere biletan eta ibilgailuak ere erabiltzen bai. Zuzeneri, ba, pazientzia pixkat, bai, errepide moztu beharko dira, bai. Eta... Bai, bueno, trafiko aldaketak izanen dira, pilaketak seguru, bai, eta bueno... Eta hor bai. Aizkibeleko inguruan, bai. Eta beste leku askotan mm-hmm. ere, ba, bueno... horrela, turra horrela da. Bai, hori da. Nahi eta ez, bai. Perruzko lergan egon zen hemen, senpereko inguruan, eta espeletan, zuraiden, eta ustaritzeko inguruetan, eta, bai. Bueno, badakiko, turrak... ze eragina izaten duen eta duen. Eta etorkizunarako kontutan hartu beharko du hori, baina egia esan, Iparra Euskal Herriko kontua eta hegoaldeko kontua ez dala gauza bera. Ez noski. Ibilgailu gehiago, errepide gehiago, mm-hmm. jende gehiago, bai. Eta gero egitura ezberdina da. Bai. Hori hirietako egitura ezberdina da. Mm-hmm. Han hartu behar da Irun, Orere eta Oiartzun, Donostia, Estigarraga, Lasarte, Tolosa ere lasartzen da, Hernani. Ara, bai. Hori bai. Kontutan hartu behar da, bai. Da baina pazientzi pixkatekin. Hori da. Eta txirrindulari zalek ere, ba, izanen dute. Bai. Aukera izango dute. Bai. Eta pentsatzen dut ikusgarria izanen dela, ez? Ikusgarria, bai. Oso ikusgarria. Ez da, turra ezberdina izango da. Larogei, 1982an, Miguel Indurainek berak irabazi egin zuen, eskuratu zuen, Donostian, Jupeko, aurkak, etapa. Bai, hori da. Hasiera batean, gero roitzen gara turra ere hemendik pastu egin dela, eta gero Nafarraldean ere bai, eta hemendik pasatu zen 1977an. Pentsa ezazu, Irundik berara hartu zuten errepidea. Bai. Eta denbora hartan ezberdina zen. Ze txirrindulari genituna, ba, Jan Ras, eta Tugo, eta Tebene, eta Josien Azabalkaseko txirrindularia garaipena mm-hmm. eskuratu egin zuen Gasteizen. Bai. Etapa hartan, eta ezberdina zen. Baina, harata guztiz ere, turrak, beti, eragina handia zuen. Bai. Arrakasta, bai, baina eragina handia zuen egun orokotasunan bai. Eta beste nateko eta. Eta aurten gauza bera izango da. Bilboko irteera berezia da, Bilbo duelako xarma hori, mm-hmm. noski baietz, eh? Bilboko irteera hori berezia da. Eta gero etapak, ba Euskal Herrian diren etapa horiek bai. Oso ezaguna dira. Eh? Txirrindulariak oso ondo ezagutzen dituzte, bai. Zuzendariak ere bai, mm-hmm. zaleek ere oso ondo ezagutzen dituzte, eta ba, bere xarma dutela aipatu behar da, eta gero, elmugaratzea Baionan, ba, bere xarmadura eta Irundik nola zeharkatuko duen, Hondarribitik Irundik ere, ba, bai. Ba, zubia ere zeharkatuko dute, eta Hendaiatik Baionaruntz joango dira txirrindulariek. Duzot, mm-hmm. ba, besta handi bat izango bai, dela, noski. Ikusgarria izango bai. Dela, eta ikustu dut, ba, baliagarria izango dela geure txirrindularientzat eta txirrindamunduarentzat eta gauza guzti horientzat. Bai, eta, hori da. Bueno, ondo hartuko dugu denon artean eta kontatuko dugu ere bai. Noski, hori da. Ba, honekin, Jean-Pierre, saioaren bukaerare iritsi gara, zakit zerbait ere, bai, zerbait aipatzeko duzu? Ba, bateri buruz aritu bai, gara, bai. Eta badakizu, samartzaleko igoera, bai. Ebentxe paperen artean bai. Utzi didazu paper hori, bai. Baino beste paperen azpian nuen eta ez nuen ikusia. Bai. Ba, garinek garaipena eskuratu egin zuen, eta gero beste alde batetik, bigarren postua Beinat Bengoetxearen zat izan zen, hau gizonezkoetan, eta hirugarren Jose Antonio Gómez de Arriba, Josiño. Bai. Ba, eta nesketan, emakumezkoetan, Olatz Zabala, garaipena eskuratu egin zuen, Samartzelen. Ba, giro ona, eguraldi ona, zoragarria, eta beti bezala igoera gogorra. Azkenean, ba, nekearekin iritsi zen. Eta Beinat Bengoetxea badakit atzo jokatu zuela ere Euskadiko txapelketa, bai. Beste kontu bat. Eta hori ere, Samartzaleko prestakuntza ona zen, baina neke hori hanketan zuen azkenean. Mm-hmm. Eta bere oberena zuen abagunerik izan erakusteko bere oberena atzo Donostin Euskadiko txapelketan, triatloniko txapelketan. Orduan, aian beste egun batean prestakuntza hori aldatu beharko du, bai, eta bai. Baino eta gero Garinek plazaitasunan hartu zuen eta garaipena ondo eskuratu zuen eta Gómez de Arriba izan zuen, bueno, ni hemendik ja Samartzarako ospatzera. Hori da. No, kitxo, besterik ez dut zertxo jakinai. Bai. Eta gero beste alde batetik Olatz Zabala, ja bere helburu nagusia hor argi eta garbi zuen eta garaipena eskuratu egin zuen eta bueno Bidasoa Atletiko taldeak antolaturi berriz ere eta arrakaska handia datorren igoera Guadalupekoa izango da. Horria, hori da. Bai. Eta hor da hortzeo koska. Bai. Da zurionak ere garaile guztieri. Hori da. Bai. Ba, ezakit zerbait gehiago gelitzen zaigu nahi batzerik, ez? Ez dut zure paperik. Hori da, ez zaigu deus antzila. Ez dut zure, oain ez dut zure paperik, lehen, bai, ikusi dut zure paper bat, ez konatakoa, baina oain ez. Hemen txu ez dut zure paperik. Ados. Ba, honekin orduan, bai, agurtzeko una iritsi zaigu, beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izategatik, Jean-Pierre. Eta zuri ere eskerrak entzule, ba, beti bezala Antxeta Irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea eta hortziralean izaren gara berriz ere hemen zuekin, ba, kirol kontu berriekin, eta, bueno, ba, asteburuari begira batez ere, Hondarribia Arraun elkarteko bai, traineruei begira. Bai, bai, bezpera izango da, bezpera. Nik uste dut hostiralean bertan joango direla Galiziran, bai neskak eta bai mutilak eta bai. Ni pentsatzen dut azken ordukoa jasoko dugula ostegunean, pentsatzen bai. Dut orduan zabalduko dugula hostiralean orria, bertan, hostiralean samartzaleguna dela, eta bai. Bertan egongo dira arraunari gehiena bidaiatzen bai. Galizira. Orria. Eta lehen jardunaldia jokatuko da, datorren larun batea, TKE Liga esten da, baino txotxuak ere ja, aspaldian ikasi zuten, bai, doni bai. Itzun, ordan bere lana betetzen ari dira, bai. Eta neskak ere bai. Bai. Neskak ere ikerreko artesak aipatzen zuen bezala, bueno, Euskadiko txapelketa ondo hartu dugu, Gipuzkoakoa ere bai, eta postasun horrekin, ba, lehen jardunaldia jokatuko dute datorren larun batean. Arraun mundua, udara arrauna da, baino asteburu honetan turraren garaia da ere. Orduan, bi kirol oso bai. Txertatuak Euskal Herrian arrauna, eta txirrendularitza. Bai.